Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. To mówię, 4 minuty po godzinie 4, telewizor w radiu, to na dzień dobry dziś w budziku. A gdy 4 po 4, to właśnie ta pora, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś, panie, panowie, Alice Cooper. Follow me, I see them there.

nachachmęciście. Jakie piękne słowo. No, nie wiem, ile by miałoby punktów, ale chyba mniej niż ariosami. A zresztą do tych klocuszków z literkami i cyferkami jeszcze wrócimy w przyszłym tygodniu. Na razie ciekaw jestem, kto nachachmęci na naszej budzikowej liście obudności. No dziś tak ulgowo właściwie, ni to świątecznie, ni to wolno, ni to właściwie tak jak za koleją, nie tylko tejże fortuny, która kołem się toczy, ale także za koleją powszedniego dnia. Ciekawi jesteśmy, kto nachachmęci. Teraz budzik @polskieradio.pl, adres mailowy do Państwa dyspozycji. Także numer telefonu 2273, no i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Można wyklikać, można powiedzieć, można napisać. Zachęcamy Państwa, ciekawi jesteśmy, kto dziś zgłosi się jako pierwszy na naszej liście budzikowej. Kto tak pięknie nachachmęci? 11 po czwartej, 3 szybkie ciach, ciach. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Mamy fantastyczne grono tych, którzy dziś postanowili nachachmęcić. Bardzo pięknie dziękuję za poranną korespondencję. Mnóstwo sygnałów, przyznam szczerze, aż takiej liczby tychże podpisów czy parafek na budzikowej liście się nie spodziewałem. Jako pierwszy dziś telefonicznie pan Tomek z Robczyc z pomocnikiem, z panią Małgorzatą, córa dziś też na pokładzie z nami, a na termometrze 11 stopni to w okolicach Tarnowa, na patelni 20 parę ze żwirem, no i szykuje się, że będzie piękna pogoda. No i rzeczywiście pan synoptyk będzie potwierdzał te doniesienia wprost od państwa z pierwszej ręki, choć w wielu miejscach dziś pochmurno i deszczowo, ale tego jeszcze będzie będziemy wracać. Pan Tomek z Curą dziś jako pierwszy telefonicznie serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś pan Wojtek ma nadzieję, że w ten przedłużony weekend jest jednym z pierwszych. Tak, tak, panie Wojtku. Pewnie niewiele osób dziś słucha budzika w drodze do pracy. Oj, tak też myślałem, ale chyba się zdziwimy i to będzie, myślę, takie przyjemne zaskoczenie. Może z samego rana coś dziś, czy w budzikowym alfabecie, czy w muzycznym kalendarzu? Dawnośmy tego nie słyszeli. Propozycje muzyczne od pana Wojtka dziś w pierwszym mailu nadesłanym do budzika. Bardzo pięknie dziękujemy i również gratulujemy. No i jeszcze SMS-owo z trasy Tychy Wrocław. Busiarz Jarek, pozdrawia się. No i też z takimi obawami, bo pan Jarek napisał, obawiam się, że dzisiaj nie zdążę stanąć na podium. No, mimo wszystko pozdrawiam tych, którzy w pracy. Tychy, Wrocław, Busiarz Jarosław na podium, jakby nie było. Serdecznie gratulujemy. Trzy szybkie za nami, ale ciąg dalszy państwa, czy zagranicznej, czy tej naszej krajowej, ale jakby nie było, porannej korespondencji już za kilka chwil. W tej sprawie także mail, telefon i SMS. 16 minut po godzinie 4. No jakby nie było, rozpoczynamy nowy dzień. To powitanie już za chwilę. Weszłam za mną, zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej. Bo w małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko. Wyszłam za mąż, tak wypadło. Wyszłam za mąż, ty poczekaj. Z tobą było nieźle całkiem, tylko nudno, nudnie wciąż. No więc wyszłam, jak wychodzi ktoś, kto ma już dość. Stało się to dzisiaj rano, wstałam i nie mówiąc nic. Po angielsku wyszłam za mąż, kartkę ci włożyłam drzwi. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. głosy. I chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać. Piękny zawsze, wzruszający i tekst, i także poruszający ten śmiech, i jako świeżo upieczony bat młody. Nie ma się, no nie, nie, naprawdę nie ma się z czego śmiać. Fantastyczna pani Ewa Bem. Wyszłam za mąż, a zaraz wracam. Na budziku 21 minut po godzinie 4. No i tak oto rozpoczynamy drugi piątek tego tygodnia. Piątek, 16 czerwca przed nami, 167 dzień tego roku. No już po wschodzie słońca, 6 minut temu obudził się nowy dzień wraz ze wschodem słońca. Zajdzie minutę przed 21. No i dzień potrwa rekordowe, prawie 17 godzin. To absolutnie jeden z najdłuższych dni w roku. No jeszcze tydzień. A, dobra, nieważne. Jeszcze do tego, że dnia będzie ubywać, jeszcze wrócimy. Imieniny dziś Aliny, Julity, Justyny i Benona. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No, no, trzeba było głośniej jeszcze śpiewać z panią Ewą. Trzeba było głośniej, na pewno. Głos byłby jak dzwon. Piątek, 16 czerwca. Dzień dobry państwu. Się ulubione nie tylko pana Tomka, a pan Tomek za chwileczkę zaśpiewa, zanuci. Wcześniej, bo to już 25 minut po godzinie 4, sięgamy po trzy wybrane wydarzenia z historii. I tak naprawdę, nim na dobre rozkręci się nowy dzień, chociaż długi weekend dla niektórych trwa, to rozkręcanie będzie trwało. To my oczywiście przypominamy, pomagając także wspominać różnego rodzaju daty. Trzy razy urodziny. No i tak w 1816 roku, 201 lat temu, urodził się Paweł Sobolewski, poeta, tłumacz, działacz polonijny, wydawca antologii przekładów utworów poetów polskich. Zmarł w 1884. 127 lat temu urodził się Stan Laurel, amerykański aktor kina niemego, twórca postaci Flipa. W filmach o przygodach Flipa i Flapa. Stan Laurel zmarł w 1965 roku. A 93 lata temu urodził się Adam Hanuszkiewicz, jeden z najwybitniejszych współczesnych aktorów i reżyserów. Przypomnijmy, że był także autorem wielu widowisk teatru, telewizji. Zmarł w roku 2011. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza już za niecałą godzinę, a za niecałe 5 minut pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Pan Tomek gotowy? Gotowy. Prosimy bardzo. Czyńcie pokój na świecie, bo mnie czas. zaginie, kto wojuje mieczem. Mówcie, nieprzyjaciele wasze, błogosławcie tym, co wam złorzeczą. Czyńcie pokój na świecie, pod miecza ginie, kto wojuje mieczem. Przyjaciele wasze, błogosławcie tym, co wam złorzeczą. Czyńcie pokój na świecie, pod miecza ginie, kto wojuje mieczem. No i już po 4:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Najpierw tak ogólnie spoglądając na mapy pogodowe, warto zaznaczyć, że ta pogoda, która kształtuje się w tej części Europy, związana jest z niżem znad Skandynawii. Zatoka wraz z frontem chłodnym będzie przemieszczać się nad obszar Polski z zachodu na wschód kraju. Przed frontem z południowego zachodu będzie napływać ciepłe powietrze polarne, morskie. Za frontem z północnego zachodu napływać będzie chłodniejsza masa powietrza. Polarnego, morskiego. Brawa dla pana synoptyka, jakkolwiek to próbujemy rozszyfrować. No ta Skandynawia dzisiaj, Zatoka Niżowa z chłodnym frontem, to jest chyba najistotniejsza informacja. No ale pierwsze zdanie już w związku z tym, co już ściśle w kraju, od zachodu przesuwa się ta strefa opadów. Na zachodzie i na południu możliwe burze, lokalnie z gradem, a dziś ma być pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, dość silny, w porywach do 70, a w czasie burz także nad samym morzem w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Rzeczywiście cieplej, tak jak zapowiadał pan synoptyk na końcówkę tygodnia. No i dziś od 18 stopni nad morzem, 18-19 na wybrzeżu i Pomorzu, w centrum 21-23, a najwyższa temperatura do 25 stopni. To lokalnie dziś na Podkarpaciu. The sparkle fades away. podglądam, bo lubię, tak jak biegam, bo lubię to i podglądam Państwa prawidłowe odpowiedzi, a oczywiście wszystkie są prawidłowe, szukamy tych najprawdziwszych z prawdziwych. 71335 w sprawie budzikowego alfabetu, a to przed nami drugie i trzecie nagranie, bo za nami już pierwsze. Szukamy czegoś, co łączy te trzy nagrania. No, ciekaw jestem Państwa. Oczywiście podkreślamy prawidłowych odpowiedzi. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców z różnych epoki, różnie traktujących nie tylko tę treść, ale także muzyczną zawartość tychże ledwie kilku minut. No, ciekawi jesteśmy Państwa odpowiedzi. 71335. Szukamy wspólnego mianownika, czegoś, co łączy. Jeśli nie po pierwszej nutce przed momentem, to jeszcze jest szansa, że po drugiej i po trzeciej to już na pewno wszystko się wyjaśni. Cóż to takiego? Cóż to jest tym łącznikiem, wspólnym mianownikiem? 71335 szybciusieńkich i prawidłowych odpowiedzi, także przyjemnego słuchania Państwu życzymy. Za 23 minuty piąta. Chciałbym być Twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym. Jak satelity chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym być Twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Teraz małym dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Budzik. Cześć. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you love me. When I'm gone, uh-huh. When I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz. Telefonu nie odbierasz. Już nie dla mnie się ubierasz. Choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz wszystko jest jak było. Mówisz nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebujesz. Powiedz, że szanujesz. Gdy odejdę stąd, aha. Gdy odejdę stąd, da. No i fantastyczne odpowiedzi. Mówiłem, że prawidłowe? Mówiłem. Ten ruch. Może, a może piątek, a może właśnie weekend, a może dzwon, a może sekcja dęta. No, tak nie do końca bym powiedział, ale pan Maciek z Libiąża dzwonić telefonem. To można by powiedzieć odpowiedź prawidłowa. Szukając tychże prawidłowych i łącznika dziś, tell me, Anita Lipnicka, John Porter, Fisher, Made Tworzywo i właśnie telefon. Na tym, zdaje się, państwo skupili swoją uwagę i przed momentem tell me, that you want me, Maciek Maleńczuk. Tell dziś w odpowiedziach prawidłowych. Bardzo pięknie państwu dziękuję. Wyróżnienie dla pana Maćka z Libiąża dziś za odpowiedź prawidłową. No chociaż ten ruch i piątek, czy weekend, czy dron też by jak zwykle pasowały. Pięknie państwu dziękuję. Budzikowy alfabet wraca w przyszłym tygodniu. Zachęcam również do porannej korespondencji tych, którzy jeszcze się nie odezwali. Na przykład jak przed chwileczką w ramach naszej budzikowej rozgrzewki szarych muzycznych komórek. 4:44:44. No prawie. Boże, kobieta, to klucz, tajemnicze słowo. No tak, to klucz, to od pana Krzysztofa w trasie z Katowic do Poznania. To jeszcze w ramach budzikowego alfabetu i szukania czegoś, co łączy. To właśnie, co prezentowaliśmy w trzech nagraniach. Sygnały od państwa i prezentacja tego, co dziś za oknami, czy po drugiej stronie radioodbiornika. Pani Beata słucha i prosi o kącik piosenek optymistycznych. Takie też będą. Ja zacząłem mówić o kobiecie, nawiązując do odpowiedzi i do listu słuchacza, i kobiety za chwileczkę się zaprezentuje. Wydaje mi się, że to taki optymistyczny wariant piosenek na dziś. Pan Tadeusz z Wałbrzucha informuje, że obiecał synowi dziś spacer, a tu jak na złość niemiłosiernie leje z nieba, ale może przestanie, za oknem całe 59 Fahrenheitów. Jesiennia z Wałbrzycha pozdrawia pan Tadeusz. Z samego rana pan Tadeusz z Rzeszowa, gdzie duszne i za duże 10 stopni. Panie redaktorze, proszę o optymistyczną piosenkę, już jest stanowczo za ciepło. Tak, tak, pamiętamy, panie Tadeuszu. Mamy to na uwadze. Ja za chwilkę, bo już podglądałem w zagranicznych sygnałach od państwa. Helsinki też tak na ochłodę się pojawią. Helsinki na jedną nóżkę, na drugą także Katar. No ale nie uprzedzajmy faktów. Na trasie Bydgoszcz-Koszalin na razie widać wschodzące słońce i na razie tylko 16 stopni, zdaje się dopowiadać pan Maciek. Jeszcze tylko dowieść ciasto i weekend szerokiej, bezpiecznej drogi. Smacznego. Pani Agata z bliskiej okolicy Lublina informuje, że 49 Fahrenheitów za oknem i nie pada, ale wieje. No tak, rzeczywiście w wielu miejscach za oknami na Myśliwieckiej też tak właśnie. Pani Alicja przy gotowaniu kaszy manny w Toruniu 15 i niepełne zachmurzenie. Wstałam, czy można prosić o coś skocznego? O, dobry nurt. Za oknem w Elblągu 14 stopni i nie wieje. To informuje pani Beata. Zdecydowanie nie jest zadowolona z temperatur. Są za wysokie. To już przyszło nam. Może niespecjalnie jakoś narzekać, ale być tym tą niezadowoloną, niezadowolonym. Dobrze, będziemy pukać i stukać do pana synoptyka i pytać, cóż tam zaplanował na najbliższych kilka dni. Pan Szymon ze Słubic informuje, że troszeczkę chmur i 58 Fahrenheitów liczymy. W Mielnie same chmury 16, leje jak z cebra, to od pani Ireny. W Krakowiu od pana Andrzeja 13, a ja i tak rowerem do pracy, po drodze kefir, pączki i chusteczki. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Z miasta Łodzi także pan Zdzisław. Jak dziś, tak jak przedwczoraj, 14 stopni. Na razie nie pada w Łodzi, ale i tak rowerkiem do pracy. No i fantastycznie. I podpowiedzi muzyczne także się pojawiają. Spełnimy te prośby już w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu minut. Pan Paweł kłania się znad szklanki kawy, melduje swoją obudność w Łosicach plus 11. Pan Mateusz z Kielc daje 48 Fahrenheitów, chmur brak, ptaki spać nie dają. Na dzień dobry także z Redy pan Krzysztof informuje, że w Gdyni 13 stopni. Pan Adam z małżonką tradycyjnie tanecznym krokiem. Na dzień dobry także pan Jurek, żeglarz, i pan Stefan składa najlepsze życzenia z okazji długaśnego weekendu. To sygnały krajowe na teraz. Za momencik ta część zagraniczna, ale wcześniej rzeczone kobiety. Zamknę za sobą drzwi, tak trudno jest od ciebie wyjść. Zostać jeszcze trudniej, chciałbym w twojej kuchni spać 7 lat i być bohaterem głupich piosenek, na gitarze grać. Miłość słońce wiatr, tak śpiewałbym, miłość słońce wiatr. miłość słońce, miłość wiatr. To lubimy. 6 minut pozostało do godziny 5, ale namieszaliśmy przedwczoraj pana Maćka. Chcieliśmy wysłać do Hiszpanii, a jego auto, czy rodzinne auto, jeszcze w inne miejsce na nosie porobiło. Na szczęście pan Maciek sprostował, bo nie chodziło o Kartaginę, a o Kartagenę. W Kolumbii, tak po prostu. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, udało się to wszystko wyprostować, choć już jeden ze słuchaczy, pan Przemek, zaoferował pomoc, jak tu załadować auto do kontenera, później odprawić. No to mieliśmy niezłą przygodę, by odprawić pana Maćka do Hiszpanii, Wenezueli, no w sumie nie tak daleko. Już w Porobello, pan Maciek, ważna informacja dla wszystkich kierowców jadących swoimi autami z Alaski do Ziemi Ognistej. Droga między Panamą a Kolumbią po prostu nie istnieje, a prom nie kursuje od kilku lat. Z kolon należy się udać do Manzanillo, a później w kolon zapakować wózek, kontener nadać do Kartageny w Kolumbii, co podkreśla pan Maciek. Rodzina w kosmosie, no i śledzimy te wyczyny i przygody, jadąc autem z Alaski do Ziemi Ognistej. Gorąco pozdrawiamy. Sygnały z Helsinek, to zapowiadane od naszego słuchacza, od pana Artura, informuje: w Helsinkach 13, pełne słońce, godzina później niż w Polsce. Tak, tak, o tym także pamiętamy. Pani Ania informuje, że w Oslo plus 16 i bez opadów, sennie z chmurami zakrywającymi słońce. Oslo też na słuchu. W Wilnie słonecznie i plus 9 i mleczna mglistość mgły. U mnie prawie godzina 6, to od pani Marzeny, która to pozdrawia przy herbatce. No i na koniec zostawiłem jeszcze te największe ochłodzenie z oblężonej katarskiej twierdzy. Pozdrawia pan Piotr. Taki miły, prawie letni poranek, 31 stopni. Wracając z pracy, pan Piotr pozdrawia. Bardzo dziękujemy za tę ochłodę, bardzo serdecznie dziękujemy. U nas prawie 5. Piąta prawie, no za 4:05. Ocean wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęń w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. Nadmiar piękna oddech zapiera. Cudownie bezczas, jak zakochanie. Tu rozpoznało się przeznaczenie. Mężczyzna i młoda kobieta. Wódka za wódką, głową w dymie. Alkohol leje się strumieniem. Nagle dzwonek, cisza, dzwonek. Jedyny w swym rodzaju moment. Wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. W sobotę ciągnie się na rynek. Do loży mocno utajniony. Każdy marzy, by na zapleczu być chociaż raz przez moment. Za wódką, głowa w dymie. Alkohol leje się strumieniem. I nagle dzwonek, cisza, dzwonek. Jedyny w swym rodzaju moment. Nie dość, nie. rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. To Trójka, Polskie Radio.